और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो वो याद रखे कि हमने काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है।